nadwrażliwość na którąkolwiek substancję, niestabilna dławica piersiowa, zaburzenia rytmu serca, niedawno przybyty zawał serca lub udar mózgu, ciąża, karmienie piersią. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 16 grudnia, minęła 20. Karolina Kozińska, to jest Serwis Trójki. Omikron w Polsce. Pierwszy przypadek potwierdzono w Katowicach. Ruszyły szczepienia przeciw COVID-19 dla dzieci od 5 roku życia. Jest śledztwo w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu. Wariant omikron koronawirusa jest już w Polsce. Mutacja została stwierdzona u 30-letniej obywatelki Lesotto, która przebywała na cyfrowym szczycie ONZ w Katowicach. Stan kobiecy jest na tyle dobry, że nie wymaga hospitalizacji. Do momentu uzyskania podwójnego ujemnego testu musi ona pozostać w izolatorium, mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek. Chcę tylko uspokoić, że wszystkie procedury, które były tam zastosowane, zadziałały. Dzięki temu też mogliśmy sekwencjonowanie tej mutacji wirusa wykonać i zrealizować. Przed zakończeniem szczytu każdy uczestnik tego szczytu był przetestowany. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że wariant omikron koronawirusa występuje już we wszystkich państwach na świecie. Szansa dla coraz młodszych. Ruszyły szczepienia dla dzieci w wieku 5-11 lat. W Polsce jest ich 2 700 000. A że czwarta fala koronawirusa nie oszczędza szczególnie dzieci, tak ważne jest podanie preparatu. Do tej pory na iniekcję zapisano ponad 150 tysięcy dzieci, mówi wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. To szczepienie jest specjalną tak zwaną dawką pediatryczną. Ona jest mniejsza niż ta dawka przeznaczona dla osób dorosłych. To jest 10 mikrogramów na dawkę. Kwalifikację do szczepienia dzieci wykonuje lekarz stażysta lub lekarz rezydent. To jest jakby warunek konieczny, aby takie szczepienie mogło być wykonane. Ten schemat oczywiście także jest dwudawkowy. Odstęp między podaniem jednej szczepionki a drugiej to jest 21 dni. Na szczepienia można rejestrować dzieci przez infolinię, internetowo i w punkcie szczepień. Jest śledztwo w sprawie pozostawienia bez biegu wniosku o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu Tomaszowi Grodzkiemu. Prokuratura sprawdza, czy w tej sprawie nie doszło do przekroczenia uprawnień przez wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza, mówi prokurator Aleksandra Skrzyniarz. Obecnie w sprawie gromadzony jest materiał dowodowy. Prokuratura nie przekazuje szerszych informacji na temat zaplanowanych czynności, które zostaną podjęte w sprawie. Prokuratura skierowała w marcu do Senatu wniosek o uchylenie immunitetu marszałkowi Senatu. Zdaniem śledczych Grodzki miał przyjmować korzyści majątkowe od pacjentów, kiedy pełnił funkcję dyrektora szpitala w Szczecinie. W październiku Senat poinformował, że wniosek nie zostanie rozpatrzony z powodu braków formalnych. Administracja prezydenta Joe Bidena odtajniła tysiące stron dokumentów związanych z zamachem na prezydenta Johna Kennedy'ego. Wokół sprawy wciąż krążą teorie spiskowe, pomimo oficjalnego stanowiska, że został on zastrzelony przez Lee Harvey'a Oswalda. Wśród opublikowanych akt są m.in. informacje na temat prób zamachu na Fidela Castro z użyciem tabletek z jadem kiełbasianym. W aktach pojawia się też polski wątek. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski. Amerykańskie archiwa państwowe odtajniły 1500 stron dokumentów. Zawierają one m.in. meldunek, że dzień po zastrzeleniu Kennedy'ego do ataszatu marynarki wojennej USA w Canberrze zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako polski szofer z ambasady ZSRR w Australii. Powiedział on, że prawdopodobnie sowiecki rząd sfinansował zabójstwo. Z dokumentów wynika, że ten sam mężczyzna telefonował do amerykańskiego ataszatu rok wcześniej z informacją, że Moskwa przeznaczyła 100 tysięcy dolarów na przeprowadzenie zamachu na prezydenta Kennedy'ego. CIA zwróciło się o pomoc w tej sprawie do australijskich służb wywiadowczych. Odpowiedziały one, że sowiecka ambasada zatrudnia wyłącznie Rosjan jako kierowców i że informator był najwyraźniej pomylony. W archiwach znajdują się także relacje ze spotkań zabójcy Kennedy'ego Lee Harvey'a Oswalda z działaczami komunistycznymi w Meksyku oraz o jego spotkaniu z konsulem ZSRR w tym kraju Walerijem Kostikowem, który był agentem KGB. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 22 listopada 1963 roku Kennedy wraz z żoną jechał ulicami Dallas w kabriolecie wśród wiwatujących tłumów. Wtedy z okna na piętrze jednego z budynków padły strzały. John Fitzgerald Kennedy zmarł w szpitalu, miał 46 lat. Czas na ważną informację dla kibiców piłki nożnej. Polska poznała przeciwników w Lidze Narodów. Biało-czerwoni zagrają z Belgią, Holandią i Walią w grupie czwartej. Mecze Ligi Narodów zostaną rozegrane w czerwcu i wrześniu przyszłego roku przed mundialem w Katarze. Prezes PZPN Cezary Kulesza wynik losowania dla biało-czerwonych ocenia na plus. To są drużyny, które już są topowe zespoły, więc będziemy bardziej przygotowani na Mistrzostwa Świata, jeśli awansujemy, i to jest na plus, ja uważam, bo po to to zostało stworzone, żeby nie grać meczów sparingowych, tylko Liga Narodów po to została powołana. Najlepsze zespoły z pierwszych miejsc dywizji A będą walczyć o końcowy triumf w turnieju Final Four zaplanowanym na czerwiec 2023 roku.

koty strefowe już pewnie się zastanawiają, co to może być za język. Trochę rosyjski, a trochę polski. No i słusznie, i koty mają rację, a przecież już zaprawieni w bojach kumotrzy strefowi i strefowicze pełną gębą, to wiedzą oczywiście, że to białoruski, no czyli trochę polski, trochę rosyjski. Oj, może Białorusini, ci, którzy władają białoruskim, może by się trochę obrazili za takie podsumowanie. Nie wiem, czy ta płyta, a ja mam to, nie śmiejcie się z doktora Wilczura na kompakcie. Nie wiem z kolei, czy ta muzyka gdzieś w strumieniu dostępna, za to może, o, ucałuję ten egzemplarz, bo może nigdzie poza tą formą jest niedostępna ta płyta. Na początek będzie łatwo. Krok. Tak się nazywa ta kapela. Krok. I wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy, ale zdarzyło się to, co zdarza się bardzo często. Doktor Wilczur wchodzi do studia, komputer wychodzi ze studia. Zanim to ogarnę, no trochę czasu minie, więc hura, hura. Mam więcej czasu, żeby monologować. Dzisiaj gramy zgodnie z leitmotivem remanenty i mocne akcenty. Podejrzewam, że białoruski zespół Krok to do tych mocnych akcentów można zaliczyć. W sprawie języka białoruskiego, bo wiadomo, społeczeństwo wykształciło mnie na lingwistę stosowanego całkiem udatnie i absolutnie za darmo, więc spłacam ten dług wobec społeczeństwa. Otóż białoruski jest takim ciekawym językiem, że właściwie nie można go nigdzie specjalnie usłyszeć. Na pewno nie można białoruskiego usłyszeć na Białorusi, dlatego my popieramy takie języki, których właściwie za bardzo nie ma w przestrzeni publicznej. Gdzieś tam są pochowane. No wiadomo, białoruskie elity powinny mówić po rosyjsku. A po białorusku to jakieś tam babuszki po wioskach bezzębne mogą sobie po tym białorusku mówić. Więc wykonawca śpiewający po białorusku z Białorusi, no to wielka, wielka rzadkość, dlatego popieramy zespół Krok, odkładamy, o, słychać, że to pudełeczko, że to srebrny krążek, nie ze strumienia. Ach, doktor Wilczur lubi takie namacalne rzeczy. O, coś tu, komputer nam trochę wrócił do studia, ale gdzieś tam w kącie siedzi, nie jest za bardzo chętny. Oczywiście dałbym głos jako doktor Wilczur słuchaczom, no ale to jeszcze tutaj muszę przekonać, ugłaskać komputer, żeby przyszedł tutaj do stołu. No dobrze, to doktorze Wilczurze, skoro tak popierasz języki bezpaństwowe, to znaczy gdzieś się nimi mówi, ale no państwa do tego nie ma, to będzie kolejny zestaw muzyczny. I to będzie zestaw muzyczny z Wielkiej Brytanii. Oj, doktorze Wilczurze, czy ty się z osłem na głowy pozamieniałeś? Przecież z Wielkiej Brytanii to jak bez Angola będzie? Strefa rock'n'rolla wolna bez Angola z Wielkiej Brytanii, ha, ha, ha, ha, ha, ha. A i tutaj właśnie lingwistyka stosowana idzie w sukurs, że z Wielkiej Brytanii to wcale nie musi być po angolsku. A w jakim języku? A po walijsku. A to walijski to nie jest taki regionalny angolski? Zaśmiał się lingwista stosowany. To posłuchajcie sobie, czy to jest regionalny angolski. Mr. Hill. Now we're good, but no. No, to chyba nie był regionalny angolski, gwara angolska. Ktoś coś zrozumiał, ręka do góry. Ja, lingwista stosowany z dyplomami, i tak dalej. Nic, absolutnie. A jak się popatrzy, jak ten walijski jest zapisany, o, to jeszcze gorzej. Zdaje się, że około 20% Walijczyków włada walijskim. Trochę jak na Białorusi, ale nie mówcie tego Walijczykom. Ale jeszcze mniej, zdaje się, potrafi napisać coś po walijsku, czemu się kompletnie nie dziwię, widząc tytuły tych utworów. Mam nadzieję, że wszystko wyskoczyło na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł sobie złowić w sieci tę walijską rybę, no bo może być problem. Nic się nie dało zrozumieć, no bo to język nie germański, nie słowiański, nie romański, tylko celtycki. No to wiadomo, że nic się nie da zrozumieć. I walijski ma moje poparcie, ponieważ no, słowa, które zdawałoby się, powinny być podobne w innych językach, no nie w walijskim, trochę jak w węgierskim. Ta płyta nosi tytuł Hüd a Siewref, co znaczy magia i mleko. Tak, zorientowaliście się już. Mleko. Mleko po walijsku to Siewref. Podobnie jak po węgiersku policja. Policja też jest podobnie we wszystkich językach, ale nie po węgiersku. Rendőrség. I po walijsku też policja to nie jest policja. Po walijsku policja to Hödlő. Czyli no niestety nic nie dało się zrozumieć. Stefan z Mielca donosi w sprawie walijskiego. Bardzo lubię ten język. W szkole miałem nawet 4 lekcje walijskiego. Pamiętam Kymru Ambyth, ale nie wiem, co to znaczy. Ja też, lingwista stosowany po 5 latach studiów, też nie mam pojęcia, co to znaczy, poza tym, że tam coś o Walii jest w tym zdaniu. W sprawie też pewnie walijskiego. O! Basia, oczywiście, przypomina mi się mój konkubent. No a skoro były konkubent, to... O nie, dalej. Nie będę może czytał, ale Basia jeszcze w te słowa. Donoszę, że bardzo mi się chce spać. Mam więc nadzieję, że strefa dziś będzie bardzo skoczna. Nie spać! Nie spać! No to w takim razie przystępujemy do realizacji naszego leitmotivu remanenty i mocne akcenty. No taki remanent. No, trzeba by zacząć wyjadać z tych puszek otwartych, które nam stoją w lodówce i bombażują. Nie, doktorze Wilczu, że otwarte puszki nie bombażują. No dobrze, jak zwał, tak zwał. W każdym razie do świąt, do nowego roku, no trzeba by wyjeść wszystko z tych puszeczek, które otworzyliśmy. A tak, to stoją w lodówce. No niech będzie, że nie bombażują, no ale troszkę trącą nieświeżością. Parę tygodni temu zaczęliśmy grać tę płytę zespołu Fuajza. No i chyba dokończymy. No jak ma być skocznie, to niech będzie. Fuajza z Ukrainy. Взялась на мою голову. Я пливу, як на приманку, карась через хащі. Як скажений комар пухну з голоду. Побачив жертву і роззявив пащу. А ти танцюєш, наче баба, хвостом виляєш. Шукаєш поглядом мене і ламаєш. Перекрутила всі мізки, набила гулю. Дала надію на стихію, показала дулю. Ти танцювала, цілувала. Дабаб, дубаб, дубаб, бою хитала. Моргала, моргалами, Оля Багерла. Перевела стріли, ти нам уперла. Ти танцювала, цілувала. Дабаб, дубаб, дубаб, бою хитала. Моргала, моргалами, Оля Багерла. Перевела стріли, ти нам уперла. Мати казали, нікому не давати. Мати казали, мати казали. Мати казали, нікому не давати. Мати казали, мати казали. Мати казали. Чому ж ти йдеш додому, а не до мене. Не треба кралю, я тебе прошу, навіть через тому, годину тому я потратив на тебе останні гроші. Я танцював, як мавпа, посміхався, намагався. Боліла шиї, я старався, квіти, шампанське та бутерброди. Твоя блота, мамо, а ти сказала прямо. Мати казали нікому не давати, мати казали, мати казали, мати казали. Ходити просто на танці, дівчата заздрять, а хлопці засранці. Потанцювати б як у кліпах бабени, нахапати на шию проблеми. Бабени, проблеми, бабени на шию проблеми, бабени, проблеми, бабени на шию проблеми. Танцювала, ти танцювала, цілувала, до баб, бабою хитала. Моргала, моргалами Оля Багерла, перевела стріли, ти нам умерла. Ти танцювала, цілувала, до баб, бабою хитала. Моргала, моргалами Оля Багерла, перевела стріли, ти нам умерла. Мати казали нікому не давати, мати казали, мати казали, мати казали нікому не давати, мати казали, мати казали, мати. Зона рок-н-рола вільна від англомова. Що танцюють на голові, та тримають небо на долонях. Що танцюють на голові, слухати радіо уночі. Можлива, тече по жилах, вода літрунями, то дає ще сили. Красиво, за день красиво, і соло соловей своє щебече, ще не вечір, а хочеться прохолоди, прохолода у морі. Золоте колосся, вітер віє, гріє, сонце волосся. Ковтаєш пино від гарячих дівчат, а у дівчат всі очі блищать без зупину. В голові відпочинок, робота то небо, але все не йде. Хочеться в тіньок, а вийде на годину вмостити спину. Золоте колосся, вітер віє, гріє, сонце волосся. зброї, як кольоровий фір, як на долонях, як ти бігі, як то зажив моє досі, гості, запахло паленим бронзом, дівка і шорти, вже не рятують, міські панують, а ноги водою не пити, постійно хочеться пити. Вранці чекаєш про холодний вечір, 150 раз на день уж на плечі, губи в компоті, чоло у боні, а поті мокрі шмотки на дроті. Золоте колосся, вітер віє, гріє, сонце волосся млію, я від спеки млію. Taki mały remanent strefy rock'n'rolla wolnej od Angola, bo dzisiaj leitmotiv zobowiązuje. Leitmotiv oblige, jakby powiedział lingwista stosowany tak jak dr Wilczur. Remanenty i mocne akcenty w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Remanent polega na tym, że chcielibyśmy zdążyć do nowego roku ze wszystkimi otwartymi puszkami muzycznymi, które stoją w lodówce i się troszkę psują. Więc w Wise zaczęliśmy grać parę tygodni temu, no i cały czas wyjadamy. No i nie wiem, czy do końca roku z tym zdążymy. Ta płyta zwie się Globalne Pocieplinia. O, wreszcie się coś daje zrozumieć, nie to co walijski. No właśnie, całkiem blisko grają ci muzycy z Fajzy. Właśnie teraz jest mile widziane, żeby grać jak najwięcej polskich zespołów, to może ja zespół Fajza też bym jakoś podciągnął. Czy granice z sierpnia 39 się liczą? Bo oni z Łódzka pochodzą. Strefa @polskieradio.pl. Chyba komputer się odobraził na doktora Wilczura i pozwala dialogować ze słuchaczami, który... To doktor Wilczur ma świętego kontaktu to on raczej nie ma i mieć nie będzie. Świetny kontakt ze słuchaczami. Ten świetny kontakt brzmi strefa@polskieradio.pl. I tyle listeli przyszłoważkich, że doktor Wilczur no nie wie, w co ma łapę włożyć. Trójkofan pisze. Rzadko do pana pisze. Ale słucham strefy od samego jej początku na trójkowej antenie, czyli od 2007. No właśnie, bo gdyby był bisfanem, to by jeszcze wcześniej słuchał, a trójkofan dopiero od 2007. Jestem do tego stopnia wiernym strefofanem. No, fanem strefo to może nieodpowiednie słowo w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola. Jestem strefozwolennikiem, strefoentuzjastą i tak dalej, że słuchałem audycji od 3 rano z szacunku dla doktora. Ale pytanie zasadnicze brzmi, czy słuchałem audycji z odtworzenia, czy słuchałem audycji na żywo. No w każdym razie łapę ściskamy wszelkim trójkoentuzjastom, zwolennikom, piewcom i tak dalej. strefa@polskieradio.pl. Witam, tu Lekmet Artur, ale nie psychiatra. Nareszcie strefa o normalnej porze godzinowej. No nie wiem, czy 20 w czwartek jest odpowiednią porą, bo przecież typowy słuchacz w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola nie ma typowych słuchaczy. Zasiada do kolacji, a tu nagle jakiś walijski wyskakuje, jakiś białoruski i tak dalej. Albo na przykład Bukmal wyskoczy. No i co taki przeciętny, jaki przeciętny słuchacz ma powiedzieć? No, kanapka w gardle staje. Wojtek z Brukseli. Właśnie wcinamy z Agą jakieś azjatyckie pyszności. Niech doktor puści coś ostrzejszego, żeby podskoczyło na widelcu. Bo coś za grzecznie jest. Nie, no jednak Wojtek z Brukseli nie docenia płodozmianu w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, że łupu cupu przez godzinę. O nie, doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej, a nie w szufladzie łupu cupu. No ale dobrze, prośba słuchacza jest dla strefy rozkazem. Nie wiem, czy będzie bardzo mocno, ale tutaj też remanencik musimy zrobić i wyjeść już do końca chyba. No opróżnić, wylizać tę puszeczkę, która przybyła do nas z Norwegii. Czy będzie po norwesku? Nie, bo nie ma takiego języka jak norweski. Co najwyżej może być w bokmål. Tak, to będzie w bokmål. Zespół zwie się Skumbankt. Oh, I'm the toy for you, the little say it's time. Nie wiem, czy Wojtek z Brukseli jest content. Zobaczymy w listelach. strefa@polskieradio.pl. Jeżeli Wojtek jeszcze raz raczy napisać, ale to polecam wszystkim, bo dr Wilczur nie jest w stanie wybrać wszystkiego ważkiego ze skrzynki pocztowej, więc trzeba po 2-3 razy pisać. strefa@polskieradio.pl. A skoro już jestem po przeróżnych adresach, no to oczywiście nasza skromna, drobna, niepozorna podstrona strefy polskieradio.pl /trójka/wolna/strefa, bo tam wszystko wypisane czarno na białym i można sobie łowić w sieci te wszystkie zespoły, jak dr Wilczur ładnie wszystko wypisze odpowiednim alfabetem z odpowiednimi znakami diakrytycznymi. W tym wypadku przy zespole Skambankt z Norwegii jest trochę znaków diakrytycznych. Norweski pod tym względem jest bogaty i daje takie piękne kółeczka nad A, albo takie przecięte z szałą Amora O. Jest na co popatrzeć i czego posłuchać przy okazji zespołu Skambankt, ale to już nasze ostatnie spotkanie z tym zespołem na jakiś czas, bo płyt nagrali sporo, ale no przecież trzeba dać słuchaczom odpocząć od zespołu Skambankt. Ta płyta zwie się Hard Rain. Brzmi jak po angielsku, ale to się wszystko pisze w bukmol, czyli hardyty regny. O, a czyta się... No. Ponieważ dr Wilczur jest takim lingwistą jak ten, to nie jest w stanie odróżnić bukmol od nynorsk. Ale na szczęście 80 mniej więcej procent Norwegów mówi w bukmol, więc mogę zakładać, że zespół śpiewał w bukmol. A nynorsk jak będzie, to i tak nikt się nie zorientuje. No chyba, że rozsiani po Norwegii rodacy doniosą pod strefa@polskieradio.pl. Lingwisto zakichany, doktorze Wilczurze, to nie było w bukmol, tylko w nynorsk. Ale jednak Skambankt to chyba bukmol był. To tak, żebyście wiedzieli, że nie ma języka norweskiego. Co tam w naszej przepastnej... Tak, Wojtek z Brukseli cały czas słucha. To znaczy, że audycja jest nadawana na żywo i bezpośredni kontakt i na żywo. I nawet czas mogę podać za kwadrans, czyli 3:09. O, coś wspomniałem o sierpniu 39. O, to wtedy tak by powiedzieli. 3:09. Ktoś coś zrozumiał? Nic. Tak samo jak po walizku. Doktor Wilczur mówi po walizku. Jestem content, donosi Wojtek z Brukseli. Oprócz tego, gdzie ja to miałem? Tak, piszcie po parę razy, bo przecież w przepastnych czeluściach skrzynki naszej listelowej doktor Wilczur niczego nie może znaleźć. Patryk, nasz mistrz twarzoksiągu, a właściwie arcymistrz, melduje się przy strefowych mediach społecznościowych. Jak zawsze zapraszam na Discorda. No a ja patrzę na zegar. Powiedziałem, że 3:09, no ale już teraz jest za 14 i załamuję swoje łapy, bo... Mało czasu, wróca bomba, mało czasu. A tu trzeba jeszcze tyle rzeczy zagrać i remanenty porobić, ale o, tutaj Wojtek z Brukseli nie będzie content, bo się wyciszymy. Wszyscy zaraz uciekną, bo to będzie folklor. Zmanipulowany trochę, ale folklor rosyjski. Iwan Kupała. Дорогу стрибаю. Здоровенькие. Что вы делаете? Обряди вам, милый, я мню. Умните. Умните. Умните. Умните. Кистрима, кистрима, государыня моя, кистрима. Компострумушки кисей, пелаку, пелаку, компострумушки влезе, пелаку. Oh, Дамы и господа, рада вам представить рок-н-ролловая зона без английского музона. Присылайте свои сообщения на мыло strefa@polskiradio.pl. No, już nikt nie słucha strefy rock'n'rolla wolnej od Angola po tej dawce folkloru rosyjskiego. Iwan Kupała oczywiście grażdanką będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/3/wolna-strefa. Tak patrzę na skrzynkę listelową. Już kiedyś o tym wspominałem, że nasza kuma Jerzetta oraz nasz kumotr Janek, wierszokleta, mają ze sobą coś wspólnego, gdyż bardzo często przesyłają listele o tej samej treści. Na przykład teraz ten sam temat się pojawił mniej więcej w tym samym czasie, czyli Nynosz. Czyli Jerzetta i Janek tak samo recepują świat. Jeżeli to nie jest ta sama osoba, to chętnie was poznam ze sobą. Znaczy nie ze mną, tylko ze sobą nawzajem. Może coś z tego będzie. strefa@polskieradio.pl. Za tydzień zdaje się, że tak około wigilijnie wypadamy, ale strefa rock'n'rolla wolna od Angola jest przygotowana na każdą